hesaplandırılmıştır buyurdu. 111 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam ile beraber Hayber'de hazır bulunduk. Aleyhissalatü vesselam İslam ile isimlendirilenlerden biri için bu ateş ehlindendir buyurdu. Nihayet biz muhabereye giriştiğimiz zaman o zat çetin bir savaş yaptı. Akabinde kendine bir yara isabet etti. Aleyhissalatü vesselama ya Resulallah, biraz evvel kendisi hakkında onlar ehlindendir buyurduğunuz zat bugün çok çetin bir harp yaptı ve öldü denildi. Aleyhissalatü vesselam onun yolu cehennemedir buyurdu. Neredeyse Müslümanların bazı şüpheye düşecekti. Onlar bulunurlarken birdenbire o ölmedi lakin kendisinde çetin yaralar vardır denildi. Gece vakti olunca yaralarına sabır etmeyip kendini öldürdü. Bu vaka peygambere haber verildi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Allah büyüktür. Şehadet ederim ki muhakkak ben Allah'ın kulu ve elçisiyim dedi. Sonra Bilal'e emir buyurdu. O da halk arasında şunu ilan etti. Bunda hiç şüphe yoktur ki cennete Müslüman nefisten başkası giremez. Ve yine hiç şüphesiz ki Allah bu İslam dinini dilerse facir bir kişiyle de teyit edip kuvvetlendirir. 112. Sehil İbn-i Sa'd'dan aleyhissalatü vesselam Hayber'de müşrik Yahudilerle karşılaştı ve iki taraf cenk etti. O günün harbi sonunda aleyhissalatü vesselam kendi askeri karargahına dönmüş, öbürler de kendi askeri merkezlerine dönmüşlerdi. Fakat aleyhissalatü vesselamın sahabeleri içinde bir kişi vardı ki düşman ordusundan ayrı düşen yahut orduya katılmamış bulunan Yahudinin peşini bırakmayıp amansız takip ediyor ve ona kılıcıyla vuruyordu. Sahabeler bugün bizden hiç kimse falanın gösterdiği yiğitlik derecesine bir yiğitlik göstermemiştir dediler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam fakat o cehennemliklerden buyurdu. Asaptan Huzayi Eksum adlı bir kişi öyleyse ben onu devamlı olarak takip eder gözetlerim dedi. Ravi İbn-i Sa'd der ki Huzayili sahabi bu kuzman ile beraber harp sahasına çıktı ve harp sahasının neresinde durduysa o da onunla beraber durdu. O harpte ne derece çeviklik gösterdiyse Huzayli da onunla birlikte çeviklik gösterdi. Ravi İbn-i Sa'd der ki nihayet kuzman ağır surette yaralandı. Acıdan ölümü acele isteyerek kılıcının tutamak demirini kesti yere keskin ağzını da iki mümmes arasına koydu. Sonra kılıca yüklendi ve bu suretle kendini öldürdü. Bunun üzerine Huzayli Eksum aleyhissalatü vesselama vardı ve ben şehadet ediyorum ki sen muhakkak Allah'ın elçisin dedi. Aleyhissalatü vesselam sana ne oldu diye sordu. Huzayli şöyle dedi. Biraz önce zikretmiş olduğun kimse hakikaten cehennemliklerdendir. İnsanlar bu adamın cehennemlik olduğunu haberini büyütmüşlerdi. Ben bu adamı sizin için takip eder gözetlerim dedim. Ve hakikaten ardı sıra çıkıp onun her hareketini araştırdım. Nihayet bu adam ağır surette yaralandı. Ölümünü acele isteyerek kılıcının demirini yere keskin ağzını iki memesi arasına koydu. Sonra kılıcın üstüne yüklendi ve bu surette kendini öldürdü. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İnsanlar arasında böyle bir kimse vardır ki halka görünüşüne göre cennet ehline yanaşan hayırlı işler yapar. Halbuki o cehennemliklerdendir. Yine insanlardan öyle kimseler de vardır ki halka görünüşüne göre cehennemliklere ait kötü işler yapar. Halbuki o cennetliklerdendir buyurdu. 113. Şeyban dedi ki ben Hasan-ı Basri'den işittim. Şöyle diyordu. Sizden önceki ümmetlerden birinde bir zat vardı. Kendisinde bir şişkin yara hasıl olmuştu. Yara kendisini elemlendirdiği zaman deriden yapılmış ok muhafazasından bir ok çekti ve o şişkinliği yardı. Artık kan dinmedi ve nihayet öldü. Rabbimiz ona cenneti haram kıldım buyurmuştur. Sonra Hasan elini cemaate uzattı ve şöyle dedi. Evet Allah'a yemin ediyorum ki bu hadisi bana aleyhissalatü vesselam'dan şu mescidin içinde Cündüb radıyallahu anh'ın tahsis etmiştir buyurdu. 114. Ömer İbn-i Hattab'dan. Hayber harbi olduğu zaman aleyhissalatü vesselamın sahabelerinden bir grup geldi. Filan şehittir, filan şehittir dediler. Nihayet sözü bir zata uğratıp falan da şehittir dediler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam hayır öyle değil. Ben onu çaldığı bir bürde, hırka yahut abadan dolayı ateşte gördüm buyurdu. Ondan sonra aleyhissalatü vesselam ey Haddaboğlu git ve halk içinde cennete müminden başkası giremez. Hakikatını nida et buyurdu. Ömer dedi ki bunun üzerine aleyhissalatü vesselamın yanından çıktım ve dikkat edin. şu muhakkak ki cennete mümin olandan başkası giremez diye nida etti. 115 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam ile beraber Hayber harbine çıktık. Neticede Allah bize fetih ihsan etti. Bu fetihte altın gümüş değil, sadece eşya, giyecek ve yiyecek maddelerini ganimet aldık. Sonra Vadil Kura'ya indik. Aleyhissalatü vesselamın yanında Dubeyb oğullarından Rifa ibn Zeyd adlı bir kölesi vardı. Bu köleyi ona Cüzam kabilesinden bir kimse hibe etmişti. Vadiye indiğimiz zaman Aleyhissalatü vesselamın kölesi kalktı ve deresi üstündeki rahlesine giriyordu. Tam bu sırada kendisine bir ok isabet etti ve ölümü oracıkta vaki oldu. Bunun üzerine biz, ya Resulullah, ona şehadet mübarek olsun dedik. Aleyhissalatü vesselam, hayır, Allah'a yemin ederim ki Hayber harbinde taksim edilmemiş olan ganimetlerden aldığı İbn-i Şem'le, yani kısa örtü, onun üstünde bir ateş olarak alev alev yanmaktadır buyurdu. Ömer dedi ki, bundan insanlar korktu. Bizzat bir tek yahut iki adet pabuç tasması getirdi de, ya Resulullah, bunu Hayber gününde almıştım dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, ateşten bir ayakkabı tasması yahut ateşten iki tane ayakkabı tasması buyurdu. 116 Cabir'den. Tufeyl ibn-i Amr ed-Devsi aleyhissalatü vesselama geldi. Ya Resulullah, koruyucu bir kaleye sana kötülük yapacaklardan seni muhafaza edecek kimselerin yanına gider misiniz dedi. Cabir, cahiliyet devrinde Devs'in bir kalası vardı demiştir. Allah hicreti Medine'li Ensar'a ayırdığı için aleyhissalatü vesselam Tufeyl'in teklifini kabul etmedi. Nihayet Peygamber Medine'ye hicret ettiği zaman Tufeyl ibn-i Amr da kavminden bir zat ile beraber Medine'ye hicret etti. Fakat sıkıntı ve hastalık sebebiyle onlar Medine'de ikamet etmeyi sevmediler. Tufeyl ile gelen zat hastalandı ve hastalıktan çok müteessir oldu. Bu sebeple keskin mişkaslardan aldı ve onlarla kendi parmak eklemlerini kesti. Kesilen iki eli kuvvetle kan fışkırttı ve neticede bu yüzden öldü. Sonra Tufeyl ibn-i Amr onu rüyasında güzel bir surette görmüş fakat iki eli örtülüymüş. Tufeyl ona, Rabbim sana ne yaptı diye sormuş. O da peygamberinin yanına hicret ettiğim için Rabbim beni mağfiret etti diye cevap vermiş. Bu sefer Tufeyl, neden seni iki eli sarılmış görüyorum diye sormuş. Bana kendi vücudundan bozduğun şeyi düzeltmeyiz denildi diye cevap vermiş. Tufeyl bu rüyayı aleyhissalatü vesselam'a anlatınca bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, ey Allah'ım, iki eli içinde mağfiret eyle diye dua buyurdu. 117 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam, muhakkak Allah Yemen'den ipekten daha yumuşak bir rüzgar gönderir de bu rüzgar kalbinde bir tane miktarı demiştir. İman bulunan hiçbir kimseyi bırakmaz, mutlaka ruhlarını alır. 118 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam, ey müminler, karanlık gecenin sarkaları gibi olan korkunç fitnelerden önce iyi işlerde birbirinizden surat yarışına girin. O fitneler sırasında insan mümin olarak sabaha erer, kafir olarak akşama dahil olur yahut mümin olarak akşama ulaşır da kafir olarak sabahlar. Dini dünyadan bir meta mukabilinde satar. 119 Enes'ten. İman edenler, seslerinizi peygamberin sesinden üstün kaldırmayın ve ona birbirinize bağırır gibi iri söylemeyin. Haberiniz olmadan amellerinizi hiçe iniverir. Hucurat 2. ayet indiği zaman Said ibn-i Kays evinde otururdu. Ben nar ehlindenim diyerek kendini peygamberin yanına çıkmaktan men etti. Aleyhissalatü vesselam Sa'd ibn-i Muaz'a, ya Ebu Amr, sabit ne oldu, rahatsız mı diye sordu. Sa'd, o benim komşumdur, rahatsızlığını bilmiyorum dedi. Sa'd ona gitti ve Resulullah'ın sözünü zikretti. Sabit dedi ki, bu ayet indirildi, halbuki bilirsiniz ben sizin en yüksek sesinizim. Demek ki ben nar ehlindenim dedi. Sa'd bunu peygambere söyledi. Aleyhissalatü vesselam, hayır, o cennet ehlindendir buyurdu. 120 Abdullah İbni Mesud'dan. Bir takım insanlar aleyhissalatü vesselama, ya Resulullah, cahiliyet devrinde yaptığımız günahlara mukabil ceza görecek miyiz dediler. Aleyhissalatü vesselam, sizden Müslümanlıkta güzel hareket yapan, içi ve dışıyla İslam olan kimseler, cahiliyetteki günahlarına mukabil ceza görmezler. Fakat İslam'da küfür ve kötülük yapan, bütün kalpleriyle İslam'a girmeyen kimseler, hem cahiliyet ve hem de İslam zamanındaki amellerine mukabil cezalanırlar buyurdu. 121 İbn-i Şumame el-Mehri'den. Ölüm hastalığındayken Amr İbn-i As'ın yanına geldik. Uzun süre ağladı ve yüzünü duvardan tarafa çevirdi. Oğlu Abdullah, babacığım, Aleyhissalatü vesselam seni şununla müjdelemedi mi? Aleyhissalatü vesselam seni şununla müjdelemedi mi demeye başladı. İbn-i Şumame dedi ki bunun üzerine yüzünü bize döndürdü ve şunları söyledi. Muhakkak ki hazırladığım şeylerin en faziletlisi La ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah şehadetidir. Muhakkak ki ben üç hal üzerine bulunmuşumdur. Düşündüm ki bir vakitler aleyhissalatü vesselama benim kadar kinli kimse yoktu. Muktedir olup da onu öldürmüş olmaklığım kadar beni sevindirecek bir şey de yoktu. İşte eğer ben bu hal üzerine ölmüş olaydım muhakkak ateş ehlimden olacaktım. Allah İslam'ı kalbime koyduğu zaman peygambere geldim ve uzat elimi sana beyat edeyim dedim. Hemen sağ elini uzattı, ben de elimi tuttum. Ey amir neyin var diye buyurdu. Şart koşmak istiyorum dedim. Neyin şart koşuyorsun buyurdu. Mağfiret olunmaklığını dedim. Bilmedin ki İslam kendisinden önceki günahları yok eder. Hicret kendisinden önceki günahları yok eder. Haç da kendisinden önceki günahları yok eder buyurdu. Bundan sonra bana aleyhissalatü vesselam'dan daha sevgili ve gözümde ondan daha ulu hiçbir kimse kalmamıştır. Ona karşı duyduğum saygıdan dolayı gözlerimi doyura doyura ona bakmaya muktedir olamıyordum. Eğer onu tavsif etmekliğim benden istense buna fakat getiremem. Çünkü ben gözlerimi doyura doyura ona bakamazdım. İşte bu hal üzerine ölmüş olsaydım cennet ehlinden olmaklığımı kuvvetle ümit ederdim. Sonra bir takım şeylere tabi olduk ki onlardaki halimin ne olduğunu bilmiyorum. Ben öldüğüm zaman cenazemi hiçbir ağlayıcı ve hiç de bir ateş takip etmesin. Beni defnettiğiniz zaman üzerime toprak serpin. Sonra kabrimin etrafında bir devenin kesilip de etinin taksim edilebileceği zaman kadar oturun ki sizlerle yerime alışayım ve Rabbimin elçilerini nasıl karşılayacağımı göreyim. 122 İbn Abbas'tan. Müşriklerden bir takım kimseler insan öldürmüşler ve bunda çok ileri gitmişler. Zina etmişler ve bunda da çok ileri gitmişlerdi. Sonra bunlar aleyhissalatü vesselama geldiler ve şöyle dediler. Şüphesiz ki senin tebliğ ettiğin ve kendisine davet eylediğin İslam dini muhakkak güzeldir. Eğer bize vaktiyle işlediğimiz bunca cinayetin bir kefareti bulunduğunu haber versen bunun üzerine şu mealdeki ayet nazil oldu. Onlar ki Allah ile birlikte başka bir ilaha dua etmezler. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler, zina etmezler. Her kim bunları yaparsa ağır cezaya uğrar. Furkan 68. ayet ve bir de şu ayet nazil oldu. De ki ey nefisleri aleyhine israf etmiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları mağfiret buyurur. Şüphesiz ki o kafurdur, rahimdir. Zümer 53. 123. Hakim İbni Hizan'dan. Hakim aleyhissalatü vesselam'a cahiliyet devrinde yapa geldiğim bir takım ibadet işleri hakkında ne buyurursun? Bu ibadetlerde benim için bir ecir var mıdır diye sordu. Aleyhissalatü vesselam ona sen mazide işlediğin hayırlar üzere Müslüman oldun cevabını vermiştir. 124 Abdullah İbni Mesud'dan. İman edip de imanlarına zulüm karıştırmayanlar işte eminlik olanlar içinde doğru yola gidenler de onlardır. Enam 82. ayeti nazil olduğu zaman bu aleyhissalatü vesselamın sahabelerine ağır geldi. Ya Resulullah bizim hangimiz nefsine zulmetmez buyurdu. Aleyhissalatü vesselam onlara ayetteki zulüm sizin sandığınız gibi değildir. O ancak Lokman'ın oğluna söylemiş olduğu şu şirktir. Ey oğulcuğum Allah'a ortak koşma çünkü şirk elbette büyük bir zulümdür. Lokman 13. ayet. 125 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam Allah'ındır. Hep o göklerdeki ve yerdeki siz nefislerinizdekini atsanız da gizleseniz de Allah onunla sizi hesaba çeker. Sonra dilediğine mağfiret eyler, dilediğine de azap. Ve Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Bakara 284. ayetin nazil olduğu zaman bu aleyhissalatü vesselamın sahabelerine şiddetli geldi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselama geldiler. Sonra diz kapakları üzerine diz çöktüler ve şöyle hitap ettiler. Ey Allah'ın elçisi! Amellerden takat getirebileceğimiz şeylerle mükellef kılındık. Bunlar namaz, oruç, zekat ve cihattır. Halbuki sana şu ayet indirilmiştir. Biz ona takat getiremeyiz. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. sizden önceki iki kitap sahiplerinin dedikleri gibi işittik ve asi olduk sözünü mü söylemek istiyorsunuz? Hayır, şöyle deyiniz, işittik, itaat eyledik. Gufranını dileriz ey Rabbimiz, gidiş ancak sanadır. Sahabeler işittik ve itaat eyledik. Gufranını dileriz ey Rabbimiz, gidiş ancak sanadır dediler. Cemaat bunları okudukça dilleri bu söze yatıştı. Bunun arkasından Allah şu ayetleri indirdi. Peygamber Rabbinden ne indirildiyse ona iman getirdi. Müminlerden her biri Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, peygamberlerinden hiçbirisinin arasına ayırmayız diye iman getirdiler. Ve Rabbimiz emrine icabet ve itaat ettik. Mağfiretini dileriz ve dönüş ancak sanadır dediler. Bakara 285. Bunu yaptıkları zaman Allahu Teala onu tefsir buyurarak şu kısmı indirdi. Allah kimseye kudretinden öte teklif yapmaz. Herkesin kazandığı lehine, yüklendiği aleyhinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk veya kastımız olmayarak yaptıksa bizi suçumuzdan cezalandırma. Bu duaları peygamber okudukça Allah tarafından öyle yaptım diye icabet buyurulmuştur. Ey Rabbimiz, hem bize bizden evvelkileri yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Amin. Ey Rabbimiz, hem de bize takadımız olmayanı yükletme. Ve bizim bizden günahlarımızı affeyle ve bizlere mağfiret kıl, bize merhamet buyur. Sensin Mevlamız. Kafirler grubuna karşı bize yardım eyle buyurdu. Bakara 286. 126 İbn Abbas'tan. Siz müşterinizsanız da gizleseniz de Allah onunla sizi hesaba çeker. 284. Bakara ayeti indiği zaman kalplerine başka hiçbir şey sebebiyle girmemiş olan bir kişi bu sözlerden dolayı onların kalplerine girmişti. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam işittik, itaat ettik ve kabul ettik deyin buyurdu. Allah onların kalplerine imanı koyuverdi. Mütakiben Allah şu ayetleri indirdi. Allah kimseye kudretinden öte teklif yapmaz. Herkesin kazandığı lehine, yüklendiği aleyhinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk yahut kastımız olmayarak yaptıksa bizi suçumuzdan cezalandırma. Ey Rabbimiz, hem bize bizden evvelkileri yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ve bizden günahlarımızı affeyle, bizleri mağfiret eyle, bize merhamet buyur. Sensin Mevlamız, öyle yaptın buyurdu. Bakara 286. 127 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam, Allah dil ile söylemedikleri yahut fiilen yapmadıkları müddetçe ümmetimin gönüllerinden geçirdiği günahları cezalandırmamıştır buyurdu. 128 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam, aziz ve celil olan Allah meleklerine şöyle buyurmuştur. Kulum fena bir iş yapmak istediğinde onu hemen aleyhine yazmayın. Eğer o işi yaparsa onu bir tek seyyi olarak yazın. Kulum bir kötülük, bir iyilik yapmak niyet eder de bunu yapamaz ise niyetine bir hasen olarak yazın. Şayet niyetini yaparsa bu sefer bunu on olarak yazın. 129 Hemmam'dan. Bu Ebu Hureyre'den bize Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ettikleridir. Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurdu. Kulun bir iyilik yapmayı zihninde konuştuğu zaman yapmadığı halde ben onu kendi lehinde bir iyilik olarak yazarım. Eğer yaparsa ben bunu on misliyle yazarım. Bir kötülük yapmayı gönlünde konuşursa yapmazsa bu kötü niyetini mağfiret ederim. Eğer bunu gerçekleştirirse yaptığı kötülüğü aynıyla yazarım. Sonra aleyhissalatü vesselam şunu söyledi. Melekler ey Rabbimiz şu kulun bir kötülük yapmak istiyor dediler. Ama en iyi olduğu halde onlara onu gözetleyin. Eğer kötülüğü işlerse yaptığı kötülüğü kendisi için aynıyla yazın. Şayet kötülüğü bırakır yapmazsa bunu kendi lehine bir iyilik olarak yazın. Çünkü o kul kötülüğü ancak benim hatırım için terk etmiştir buyurdu. Aleyhissalatü vesselam yine şöyle buyurdu. Sizden herhangi biri hakiki Müslüman olursa işleyeceği her iyiliği on misliyle 700 misline kadar kat kat yazılır. Yapacağı her kötülük ise aynıyla yazılır. Bu ta Allah'a kavuşuncaya kadar böyle gider buyurdu. 130 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam, her kim bir iyilik niyet eder de yapamazsa lehine bir iyilik yazılır. Ve her kim de bir iyilik niyet eder ve onu yaparsa lehine 10 ile 700 misline kadar kat kat yazılır. Her kim bir kötülük niyet eder fakat onu yapmazsa bu yazılmaz ve eğer bunu yaparsa yazılır buyurdu. 131. Ebu Reca el-Utari'den, İbn Abbas'tan, o da Aleyhisselatü Vesselam'dan. Aleyhissalatü vesselam Rabb-i Tebareke ve Teala'dan rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurdu. Allah eşyanın güzelliklerini, fenalıklarını yazdı, takdir etti. Sonra güzellerin güzelliğini, fenaların da çirkinliklerini açıkladı. Her kim bir güzellik yapmak diler de onu yapamazsa Allah o kimse hesabına kendi divanında tam bir hasene iyilik güzellik yazdırır. Eğer o kimse güzel bir iş yapmak ister ve yaparsa aziz ve celil olan Allah'a kimse hesabına kendi divanında 10 hasene sevabından 700 misline ve hatta daha çok emsaline kadar iyilik sevabı yazdırır. Her kim de kötü bir iş yapmak ister de onu yapmazsa o kimseye de kendi divanından tam bir hasene sevabı yazdırır. Eğer bir kimse fena bir iş yapmak ister ve o fenalığı yaparsa Allah'ın aleyhine bir tek kötülük günahı yazdırır buyurdu. 132 Ebu Hureyre'den. Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinden bir takım insanlar geldi ve peygambere şunu sordular. Biz kendi nefislerimizde öyle şeyler hissediyoruz ki herhangi birimiz onu söylemeyi bile büyük günah sayar. Aleyhisselatü Vesselam hakikaten büyük günah saymayı kendinizde hissettiniz mi diye sordu. Onlar evet hissediyoruz dediler. Aleyhisselatü Vesselam vesveseyi söylemeyi büyük günah saymaklığımız imanın sarihliğidir buyurdu. 133 Abdullah İbni Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam'a vesvese soruldu. Aleyhisselatü Vesselam bu imanı halis kılmak alametidir buyurdu. 134 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam insanlar birbirine bir takım sorular sormakta devam edecekler. Hatta işte şu da söylenir. Mahlukatı Allah yarattı fakat Allah'ı kim yaratmıştır? Her kim bu nevinin batıl bir şeyi kendinde hissederse o hemen ben Allah'a iman ettim desin buyurdu. Şeytan sizden herhangi birine gelir ve böyle böyle yaratan kimdir der. Hatta sonra ona Rabbini kim yarattı der. İndi. Şeytanın vesvesesi kapıda kadar ulaşınca o vesveseli kişi hemen Euzu billahi mineşşeytanirracim diyerek vesveseye son. 135 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İnsanlar size ilmi sormakta devam edecekler. Hatta şöyle diyecekler. Bizi yaratan Allah'tır fakat Allah'ı kim yaratmıştır? Evet, 136 Enes İbni Malik'ten aleyhissalatü vesselam aziz ve celil olan Allah şöyle buyurdu. Hiç şüphe yok bu ümmetin hali nedir? Bunun hali nedir diye pek çok sual sormaktan vazgeçmeyecekler. Hatta mahlukatı Allah yarattı fakat Allah'ı kim yaratmıştır diyeceklerdir buyurdu. 137 Ebu Umame'den Aleyhisselatü Vesselam her kim Müslüman bir kimsenin hakkını yeminiyle kendi üzerine alırsa Allah onun için ateşi vacip kılmış ve kendisine cenneti haram etmiştir buyurdu. Bunun üzerine bir kimse o hak çok az bir şey olursa yine böyle mi olacak ya Resulullah diye buyurdu Aleyhisselatü Vesselam. Misvak ağacından bir çubuk da olsa böyledir buyurdu. 138 Abdullah İbni Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Her kim nefsini yalana zorlayıp yalan bir yemin eder de kendisi bu yeminde yalancı olduğu halde bununla Müslüman bir kimsenin malını koparıp kendine alırsa Allah'ın gazabına uğrayarak Allah'a kavuşur buyurdu. Eşa İbni Kays içeri girdi ve Ebu Abdurrahman size ne tebliğ etti diyor. Oradakiler böyle böyle söylediler. Bunun üzerine Ebu Abdurrahman doğru söyledi. Benim hakkımda ayet nazil olmuştur. Benimle bir kimse arasında Yemen'de münakaşalı bir arazi vardı. Ben o kimseye Aleyhisselatü Vesselam'a dava ettim. Aleyhisselatü Vesselam bana bir delilin var mı diye sordum. Ben hayır dedim. Aleyhisselatü Vesselam öyleyse onun yeminini İste buyurdu. Ya Resulullah yalan yere yemin eder dedim. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam her kim yalan bir yemin eder kendisi yeminde yalancı olduğu halde bu yeminden Müslüman bir kardeşinin malını koparırsa Allah'ın gazabına uğramış olarak Allah'a kavuşur buyurdu. Buna mütakiben şu mealdeki ayet nazil oldu. Fakat onlar bu Allah'ın ahdini ve kendi yeminlerini birkaç paraya satanlar işte onların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Allah onlara kelamıyla hitap etmeyecek ve kıyamet günü nazar buyurmayacak ve kendilerini temize çıkarmayacaktır. Onların hakkı elin bir azaptır. Alimler 77. ayeti indirdim. 139 Vail'den bir zat Hadrameyt'ten bir zat da kindeden Aleyhissalatü Vesselam'a geldiler. Hadramlı, ya Resulallah, bu adam vaktiyle babamın olan bir arazimi istila etmiştir dedi. Kim dedi, o benim elimde olan ekip biçtiğim bir arazidir. Bu şahsın onda hiçbir hakkı yoktur dedi. Aleyhissalatü Vesselam, Hadramlı'ya bir delilin var mı buyurdu. O da hayır dedi. Aleyhissalatü Vesselam, öyleyse senin için onun yeminini vardır buyurdu. Hadramlı, bu adam bir facirdir. Yaptığı yemine önem vermez. Hiçbir şeyin günahından korkmaz dedi. Aleyhissalatü Vesselam, sana onun tarafından bu yeminden başka bir şey yoktur buyurdu. O zat yemin etmek için hazırlandı. Aleyhissalatü Vesselam, bu işten dönüp gelince dikkat edin. Allah'a yemin ederim ki eğer o malı zalimlikten yemek için onun malı üzerine yemin ettiyse,